राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 15 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे पाप हो गया उसका फल भी मिल गया फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। शांति तो जब पाप का श्रद्धा हम करेंगे ही नहीं, विचार भीतर का कितने पाप हो अब पाप नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे मिल जाएगी। अगाड़ी गड़बड़ी नहीं करेंगे ऐसा पक्का विचार हुआ शांति मिल जाएगी जरूर। और पाप कट जाएगा ठीक हो जाएगा। पक्का विचार कर ले ध्येय पक्का अपना ले लक्ष्य अपना पकड़ ले। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है। अब पाप नहीं करेगा अन्याय नहीं करेगा अत्याचार नहीं करेंगे रोजगार नहीं करेंगे ठीक सच्चे हृदय से परमात्मा में नहीं गएंगे समझ जाएंगे। आपको आध्यात्मिक लाभ किस चीज से ज्यादा हुआ आपको? सत्संग से। सत्संग हमारे सत्संग हो गए। सनानी ने कहा हमारे दुख को छोड़ किसी भी नहीं हो दुख का प्रभाव से बहुत तेज। हमारे सत्संग की रुचि रही अब भी है। कहते सत्संग का स्वरूप क्या है? सत्य के साथ प्रेम सत्य संग सत्य के साथ संग जिन बातों से जिन विचारों से सत्य के साथ संग हो जाए वही सत्संग। सत्य जो अविनाशी है उसका संग संत प्रेम। संतों ने कहा संतों के साथ प्रेम सत्य के साथ प्रेम। सत पदार्थ भी है सत्संग संग भी सत पुरुष भी है सत्शास्त्र भी है और शास्त्रों की पुस्तक से बड़ा फायदा होता है। शास्त्र की पुस्तकों से भी बड़ा फायदा होता है बहुत फायदा होता है। मैं तो पुस्तक पढ़ता हूँ पुस्तक पढ़ता हूँ अपना जानने के लिए पढ़ता हूँ पुस्तक पढ़ता हूँ। मैंने कई भाई कहते हैं ये पुस्तक क्या पढ़ते हो समझ नहीं है वो जमादार कौन नहीं है हमारे को पुस्तक नहीं थी पुस्तक बहुत बढ़िया पुस्तकों से बहुत लाभ होता बहुत लाभ होता हमारे को लाभ हुआ है। हम तो आपको बता सकते हैं आप उसको क्या कर रहे हैं पुस्तक पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता याद करो। शेर जी ने 3 बार लिखा मैंने देखा है ज्यादा लिखा हुआ तो पता नहीं है एक सत्संग से एक नाम जब से सत्संग पढ़ से नाम जब से एक गीता के मनन से और गीता के दिन से नाम जब से तीन बार तो हमने देखा है गीता के दिन से भगवान नाम के जब से महाराज जी असली भगवतात्ती तो सेठ जी ने गीता के से पता हुआ है। असली भगवतात्ती तो गीता जी से ही पता चले। अच्छा। हाँ लिखा है सेठ जी कि मैं तो मान ली थी भगवतात्ती होगी, फिर गीता पढ़ने से पता चला जब तक स्थिति एक रस नहीं है तब तक कमी है। ये लिखा है सेठ जी सत्संग से होश आता है, सत्संग से, सत्संग से होश आता है, सत्संग से बहुत फायदा। इस शरीर में कर्ता भोक्ता कौन है? स्वयं ही है, स्वयं स्वयं स्वयं कर्ता भोक्ता है। कई मानते हैं कि वो चिदाभास है, वो है कई चिदाभास को मानते वेदांति। आप महाराज पूछ रहे महाराज जी संत के दशरथ नंदन सीता पति राम शिव जी के मन में बसने वाले राम है क्या? दशरथ नंदन जो सीतापति राम है वे शिव जी के मन में बसने वाले राम वही है? वही वही है, वही सेवक स्वामी सखा सी पी के सेवक, सेवक भी वही हनुमान जी सेवक और स्वामी भी वही है और सख भी वही है राम जी। शिव जी सेवक भी है सखा भी है और ईश्वर भी है। सत्संग से लाभ कैसे लेवा महाराज जी आप पूछे? सत्संग से लाभ लेवो, सुनो जगी बात हम दूसरों को समझा सकते हैं ऐसी समझनी चाहिए। सत्संग की बातों को समझने के लिए ऐसे तैयार हो जाए कि हम दूसरों को समझा सकते हैं, तो ये पढ़ाई में ही बात है, पढ़ाई में भी ऐसा है कि हम पढ़ा सकते हैं, हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं। मेरे मन में उत्साह आता है, उत्साह था, उत्साह उत्साह बंद नहीं करते उत्साह। सत्संग बातें सुनी जो आचरण में लानी है, ये बातें आचरण में लानी है, आचरण में लानी है, आचरण में लानी है, ये विचार है फायदा होता। अब ये बात सुनिए वाचन में जाना है, वाचन में जाना तो सुधार होता चलेगा, केवल सुनने से बातें सीख सकता है, सुधर नहीं होती, शुद्ध आसन में जाना। ये बात आसन में जानी है अपने चीजें सुनना है, बहुत फायदा होता स्वाभाविक। एक है एक नहीं है, खास बात ये खास एक है एक नहीं है, वो नहीं है हमारा है ही नहीं, उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं, और है हमारी चीज है, वो हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा है, दूर बात है। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, ये अपना आप शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओगे, हमारा कुछ नहीं है संसार में, हमारा कुछ भी नहीं है। कर्जु के वर्णन में आता है, यदि जटा न करु जटा विशाला ते प्रसिद्ध कलिकाला, कलिकाल में वे तपस्वी प्रसिद्ध है, बस जटा और नख बढ़ जाए वे महात्मा होंगे, बक्शा भक्श खाए हुए भी महात्मा होंगे, धोखे में बता रहा भाई। जिनके दर्शन से जिनके संग से स्वतः स्वाभाविक आस्तिकता हो, भगवान प्यारे लगे, विष्णु से छुटकारा हो, पूरे विष्णु छूटे, जिनके संग से उस परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो करना ही क्या है। साधन ये बोध हो गया कि हमारी कोई चीज है नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में एक तिल जितनी चीज भी हमारी नहीं है, उत्पत्ति और विनाश होने वाली एक क्रिया और पदार्थ ये हमारे नहीं है, हमारे भगवान है, परमात्मा हमारे है एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण विष्णु तक पूरे भैया ए पान परागर पेप शीर चाहे विष्णु सेवन मत करो, बहुत खराबी है, बहुत पतन होता है। विष्णु आदमी के साथ तिर से विष्णु से उठो बात रहे और जब राजिया गीता गीता गाय धर्म मदीता जाए गीता मधुर रह जाए रोग घोर राजिया सच्चे देश हे नाथ हे प्रभु हे रविता नाथ हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं अब करो कोई बात नहीं हमारे तो मन में ऐसी आती है कि परमात्मा के पीछे पड़ जाओ, ये परम पिता है ममई वंशो जीव लोके ईश्वर जीव अविनाशी ये सार चीज सार भगवान के साथ हमारा संबंध है, भगवान हमारे हैं वो तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो आप ही माँ हो आप बाप हो आप भाई हो आप ही बंदी हो आप ही कुटुंब हो आप ही धन हो आप ही संपत्ति हो आप ही हो मैं तो आप ही हो आप ही हो एक भगवान को अपना समझो और अपना कोई नहीं है। इनकी सेवा सबकी करो अपना मत मानो, हमारा भी ये ध्यान करेंगे बिल्कुल छोड़ दो आशा ही इनसे आपका फायदा नहीं है, आपके फायदा भगवान से हेतु रहित जग सब उपकारी तुम तुम्हारे सेवक एक भगवान है एक भगवान के प्यारे भगत इन दो के द्वारा हमारा भला होगा और स्वार्थ में तो सकल जग माई शुभ प्रभु नाई सुन नर मुनि सबकी है रीति स्वार्थ ला करे प्रीति एक दो ही बताए दो ही हे गुरु तो जग जुग उपकारी तुम तुम्हारा सेवक आप और आपके प्यारे भगत ये बिना हेतु सेवा करने वाले कोई चाहते नहीं आपसे कुछ नहीं चाहते केवल आपका ही चाहते केवल आपका ही थे तुम ही बात मानो सच्चे हृदय से संबंध मत जोड़ो किसी पुरुष से संबंध नहीं उत्पत्ति विनाशील वस्तु से संबंध नहीं संघर्ष सर्वात्मना त्याज्य सचे त्यग तुम न सके थे कोई संघ नहीं छोड़ते तो सदमी सर संतों के साथ संग करो सता संग कोई भेज वो दवाई संघर्ष सर्वात्मना त्याज्य सत्य तुम नहीं सके थे संग छोड़ नहीं सके तो क्या करे सतमी संतों के साथ संग करो सतांग संग हो बेसम वो दवाई है असंग असंग ही अयम पुरुष ये पुरुष असंग है संग करते हुए ये कर्म नहीं होती है। बात ऐसी मालूम होती है किसी का संग नहीं करे हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, प्रभु पुकारे। एक संत की बात सुनी, सनातन जी जा रहे थे, पैर जा रहे गंगा जी के किनारे। गंगा जी चातुर्मास में बढ़ जाती है तो वहां से जमीन कट जाती है, और कटी जमीन के ऊपर चल रहे थे तो अचानक डिसा टूट गया, जाए पड़े गंगा जी में, गली में जा कर हाथ मन में प्रसन्नता है। हे नाथ आप कृष्ण बस आप ही पानी ले गया किनारे। अब सूरदास कृष्ण किनारे आते पता नहीं, पता ही नहीं किनारे किधर है, क्यों जाओ बताओ, आप ही पानी ले गया। लाठी छूट गई, उठे लकड़ी मिल गई, वह लकड़ी बीती बात है। पर तो ही भगवान की सरकार हो गई, मैं तो आप ही हूं, ऐसी बात है महाराज। भगवान सदा रक्षा करते हैं, सबकी करते हैं, छोटे की बड़े की सबकी। हे तू रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार कमीय न राखे भरोसो दे नहीं होता कभी नहीं होता। आपसे कुछ भी चाहते हैं वो आप वो कुछ नहीं दे सकते, क्या दे मांगते हैं आपसे चाहते हैं वो दे देंगे। बोले भाई भूल जाते हैं, हमारे कम से कम हमारे से कुछ नहीं चाहते, ना नमस्कार चाहते, ना वस्तु चाहते, ना चीज चाहते। दो दिन भर रोटी चाहिए बस, और कुछ फट जाए तो कपड़ों चाहिए तो आप ही आता है। आपसे आप सब चीजें आती है, ये साधु और गृहस्थी हो सबके लिए है। गृहस्थी वहम होता है, ये वहम मिटा दो। हम तो गृहस्थी आश्रम में देखा है, बड़ी शूरवीरता है कि हमारा चिंता नहीं होती। एक भाई मिली, मैंने बहुत आश्चर्य आया, ये मेरी चिंता नहीं होती है तो अपनी धारणा से वो सच्ची बोले, वो झूठ बोल तो पता नहीं है। तो हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे भोजन की चिंता नहीं होती, हमारे पास में कुछ है नहीं। ऐसे पुरुष होते हैं जिसने शरीर दिया है वो भोजन भी देगा, भोजन देगा। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली। सोच मेरे मैं सोच करे मैं सोच हो जाता है, हो जाता है तो ये मन में नास्तिकता है, नास्तिकता है। राम जेरो राख भरोसो भाई, जे कोई रखे राम भरोसो जय काई राम जी को राख भरोसो भाई राम जी को राख भरोसो भाई जे तू राखे राम भरोसो जे तू राम भरोसो कमियन राखे काही कमियन राखे काही राम जी को राख भरोसो भारी ओ राम जी रो रा कीड़ी को कर्ण दे राम जी हाथी मन भर खाई कीड़ी को कर्ण दे राम जी हाथी मन भर अनर पंख आकाश उड़त है अनर पंख वाको चून चुगाई वाको चून चुगाई राम जी को राख भरोसो भाई ओ राम जी को जे तू राखे राम भरोसो जे तू ओ वे कमियन राखे काही राखे काही राम जी को राख भरोसो भाई राम जी को भाई अजगर उड़तन चलत धरणी पर चोंच मोड़ नहीं खाई अजगर उड़तन चलत धरणी पर चोंच मोड़ नहीं मेरे रामा चोंच मोड़ नहीं खाई मेरे ताको भरण करे भूधरियो ताको ओ पलक नहीं बिसराई पलक नहीं बिसराई राम जी को राख भरोसो भाई ओ राम जी को आई जे तू राखे राम भरोसो जे तू वे कमियन राखे काही कमियन राखे काही राम जी को राख भरोसो भाई जम के द्वारे मैं नहीं जाऊं यह मेरे मन भाई जम के द्वारे मैं नहीं जाऊं यह मेरे मन मेरे रामा यह मेरे मन भाई हरी जी को छोड़ जगत को जाते हरि जी को जगत लाजत त्रिभुवन राईला त्रिभुवन राई राम जी को राख भरोसो भाई राम जी को राख पूरत राम उदर भर सबको या में फरकन राई पूरत राम उदर भर सबको या में फरकन मेरे रामा या में फरकन राई कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत हरि जी ने लाज बढ़ाई राम जी ने लाज राम जी को राख भरोसो भाई ओ राम जी को के तू राखे राम भरोसो जे वे कमी नहीं राखे काही नहीं राखे काही राम जी को राख भरोसो भाई राम जी को भगवान सबके भरण पोषण करते हैं क्यों चिंता करें हे नाथ एक ही बात हे नाथ भूलो नहीं मेरा प्रमाद है मेरी गलती है मैं भूल जाता हूँ ऐसी कृपा करो भूलू नहीं हे महाराज मैं भूलू नहीं एक ही मांगो सबका भरण पोषण करते सबका अच्छा हो मंदा हो बुरा हो भला हो नास्तिक से नास्तिक हो उसका भला भरण पोषण करते भगवान को मानता ही नहीं वो जानता है जगत भर से राम जी का नाम उठा दूं उसका भरण पोषण करते उसका भी भरण पोषण करते एक बात सुनाई थी ना आपको उसने नई बात कौन सा डाल गई एक भाई ने एकादशी की द्वादशी को वर्षा वर्षा ही नहीं वर्षा कोई आया नहीं तो वो वाले खोले वो गया तो एक बूढ़े साधु मिल गए तो महाराज भोजन करोगे कहा उन्होंने बुलाया लाया ला करके पत्र लाकर पोसा शुरू कर दिया कि महाराज भगवान ये भोग नहीं रहे भगवान क्या होता है ये फालतू बात भगवान वहां ने ठगाई ठगाई बड़े कड़े शब्द खंडन किया उसे पत्र खेस ले भगवान क्या होता है आप क्या होते हो भगवान के वास्ते जीमत है आप लोग आकाश बड़ी हुई के देख इतना बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया सफेद दाढ़ी होगी मैं भरण पोषण करता रहा तू तेरा भगत मेरा भगत है एक दिन भी पूरे नहीं कर सकता ये बूढ़ा कैसे हो बता माफी मांगी तो मेरे बदले पे एक दिन भी पहुंच नहीं कर सकता। सबका भरपूर करते हैं, सबका है, जंतु जीव जीव सबका। भगवान जैसा दयालु कृपालु और सहिष्णु कहते गाड़ों का लो कहते और बदो कहते दो सब सह। जवाब देते ही नहीं कब को या मैं रागर जलर वस्त्र देते ही रहते। राम जी सदा सा और न कोई जिन से मरिया सुख पावे सुई सदा साथ सदा के साथ। भाइयों कृष्ण तो होकर भगवान के चरणों में शरण हो जाओ और भजन करो, अपना काम धंधा करो, उसे जो मिल जाए उसे निभा करो और न मिल जाए तो उसमें ही राजी हो। मोज रही आज मोज भी आज तो वर्ष मौज हो गया, आनंद हो गया। संत मिले थे उनको समाज भोजन, आज छुट्टी मिल रही, छुट्टी छुट्टी होते है ना, आज छुट्टी कर दी, आज खाएंगे नहीं, आज छुट्टी कर दी। कहते हैं भूखा मरते मर जाएंगे तो अन्न खाकर नहीं मरोगे, अन्न खाकर के ही मरोगे तो मरना नहीं, मर जाओगे। नया घटा क्या हुआ, नया नुकसान क्या हुआ, मरना तो है ही, चाहे भूखा मर मर जाओ चाहे अन्न खाकर मर जाओ, मर जाओ मरना तो पड़ेगा ही, मरने से बढ़कर कोई दंड है नहीं। बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी बढ़िया। खाते खाते ही मर जाओ तो भूखों मरते ही मर जाओ, ख्याल से नया घाटा पर आ गया, नया घाटा क्या हुआ, नया नुकसान क्या हुआ, मरना तो पड़ेगा ही, अन्न खाकर मरो घर बिना खाकर मरो, नया कोई नुकसान कोई नहीं। इस वास्ते भगवान को याद करो, मस्त रहो। भगवान के भक्त होते हैं वे मस्त रहते हैं ना। खाना पीना खास नहीं चीज है, खाना सब चीज खावे, सब सब सब जीव जंतु सब खाते हैं, मरते हैं सभी, तो भूखों मर के मर जाएंगे, कहते जल्दी मर जाएंगे, कि जल्दी और देरी का पता नहीं है, मरना तो पड़ेगा, जन्म लियो जाने मरनो पड़सी, मौत रही नगारो फिर ठहरी। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में भजना मिल जाए, मौज हो जाएगी, आनंद मिल जाएगा। एक माई बोली संत बैठे थे, संत वे विचार कर रहे थे, महाराज क्या लाइ क्या ले मैया क्या दे रहे, हमारे मन में बड़ी उत्तरभूत हो रही है, फिर महाराज वो पकड़े छोड़ दो ले। संत खुश हो गए कि माई आ गई जो भोजन भी देगी उपदेश भी देगी, क्यों पकड़े नाग बात क्यों पड़े, अब पकड़ो मत गए छोड़, ये बात सच्ची है क्या, कोई बात पकड़ ले तो पकड़ो तो मैं छोड़िए शुक्रिया। अब बैठ जाते हैं, माई आई नहीं, और केला भी देगी। अरे भैया लो क्या कुछ ऐसी बात भगवान ने ऐसा विधान है। पल भरता पिछड़ा ही भूले नहीं भगवान सब देते हैं, छोटा और बड़ा और अच्छा और बंदा और बुरा और बदा और मसाई हो पापी हो तापी हो उसको भी देते हैं। एक बात सुनाई थी ना, रुकमणी जी ने एक कीड़ी को बंद किया, कीड़ी को बंद किया डब्बी में, और भगवान से पूछा बड़ा सबको भोजन दे देगा, हाँ कीड़ी काट देगा उन्हें चावल है। रुकमणी जी ने चावल था वो डब्बी बंद करते रुकमणी जी को बताई थी, चावल नहीं करते इससे देते भगवान। ये आपके बीती हुई होगा आप याद नहीं रखते, कभी न कभी बीती है ऐसी बात छोड़ ही देते हैं। भगवान भगवान सबको देते हैं, छोटे बड़े अच्छे मंदे भले बुरे कैसे ही हो सबका भरण पोषण करते हैं। अब बात है एकदम सच्ची बात है पक्की बात है। सबका भरण कर भरत भूधरी हो पर भरत नाम सबको देते हैं। भगवान का भरोसा रखने वाले मस्त रहते हैं आनंद रहते विदेश में एक विद्यालय की उसी बात सुनी है मैंने, विद्यालय की बात सुनी रोई थी नहीं टाइम हो गया घंटी बजा दी और पंक्ति बैठ गई तो एक ने वो भोजन दिया था आदमी आए नहीं कहते अनाथ है पोसा तो वो सब सामान आ गया। पंक्ति लगा दी पंक्ति आपको भरण करता करानी कोई आदमी आ रहे थे तो उन्होंने कह दिया हनुमान प्रसाद जी को दे दिया तार कि हम अमुक समय आते हैं इतने आदमी भोजन करो। वो समाचार पहुंचा दिया कौन दाथ देगा मंदिर के पास भाई रहते थे पहले वहां समाचार पहुंचा दिया तो भाई जी तो वह कैसा आदमी है हम वहां जंगल में बैठे कहां से लावे भोजन। मैंने आ गया समाचार भाई ने देख ले बाहर तो वहां एक बड़े धनी आदमी है वो धनी आदमी के यहाँ भोजन था वो तंगा भरा हुआ ये बाहर आ गए बाहर आए तंगा मिला चलो मैं भाई भोजन ले जाए सवारी आ गई भोजन भी आ गया ले चला गया स्टेशन पर पहुंच गए हो चुका है सब कुछ। ऐसे राम जी करते हैं हम जा रहे थे चूरू ऋषिकुल उत्सव पर, जो बीच में है कार उठा गया, जो वहां रसोई लाए, रसोई ला गया भाई जी का, भाई जरूरत नहीं है वो रख गए। दिल्ली में उतरे और आया छोटे भाई थे शेठ जी के, मोहनलाल जी और हरकिशन जी शिवदयाल जी, हरकिशन जी शिवदयाल जी मोहन शिवदयाल शिवदयाल शिवदयाल जी का बेटा परिवार के सहित वृंदावन से आया था, वो था भूखा भाई जी आया छोटे थे बिल्कुल, किस किस ढंग से भगवान करते हैं बीती हुई बात। ले भाई बोलू ऐसी बात है, सबको देते हैं अचानक देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबका बालक शांति विश्वभर है, नरकांत का नाम से संत पुकारे, सबको देता है छोटे बड़े कोई कैसे, अगर पंखा आकाश उड़ देता कोई पेट भराए तो कोई छोड़ सुनाए, भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से, भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ उसे कमी नहीं है। सब सामग्री आ जाएगी, सब सामग्री, सब सामग्री, इस वास्ते मस्त रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, भगवान को भजन करो, भगवान की याद करो, मिनख मजदूरी देते हैं कि उड़ा कहते हैं राम, मिनख भी मजदूरी करने वाला को पैसा देता है तो राम जी का भजन करने वाले भगवान मिनख जुमान स्वामी है, साधु है नहीं साधु इसका पता है, ऐसे अचानक आती है अचानक राव मना है तो मैं भोजन करो बनाई बनी बनी बनी रसोई लाओ, ऐसे भगवान का प्रबंध है, कोई चिंता करे मुफ्त मांग, ये रखे याद कि अन्न खाकर ही मरेंगे तो भूखे भी मरेंगे, मरेंगे जरूर ही तो भूखे मर जाओ क्या हर्ज है, नया घाटा क्या हुआ, मरा तो पड़ेगा ये तो हमारा, इसे नई कोई घाटा नहीं है, मर जा तो मर जा नहीं तो मर जाओ, सज्जनो परमात्मा की कृपा मानो, भगवान की मेहर वाली है, अरे भोजन नहीं मिलता है सत्संग की बातें बढ़िया बढ़िया मिलती है, उत्तम उत्तम बढ़िया बढ़िया बातें मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगे ऐसी बातें मिलती है, पुस्तकों में मिलती है, सत्संग में मिलती है, सुनो भाई कीर्तन सुनो, भगवान भगवान की बात अब सुनो, कीर्तन करे हो प्रेम से पुकार करो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ नाम लो, कीर्तन करते हुए भगवान से कहते रहो हे नाथ भूलो नहीं, भगवान मांगो एक ही बात सुनो भाई, हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे हरे हरे राम हरे राम हरे Krishna, Krishna.